Book 2 46 في صالة الديسكو На дискотеці. هل هذا المكان غير محجوز؟ Ці вольна гэтае місце? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Дозволіце мені присісти побач з вами. بكل سرور. Ахвотна. كيف وجدت الموسيقى؟ Ці подобається вам музика? عالية قليلا. Доволі гучноватая. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Але гурт іграє вельми добре. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Ви тут часто буваєте? لا, هذه هي المرة الأولى. Ні, тепер перший раз. لم أكن هنا من قبل أبدا. Я тут ще ніколи не була. هل تريد أن ترقص؟ Ви танцюєте? ممكن لاحقا. Може бути пізніше. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Я не вельми добре танцюю. هذا سهل جدا. Гэта зусім просто. أنا أريك. Я вам покажу. لا, في المرة القادمة. Ні, лепш іншим разом. هل تنتظر أحدا؟ Ви когось чекаєте? نعم, أنتظر صديقي. Так, майго сябра. ها هو يأتي هناك بالخلف. А вось ён ідзе ззаду за вами.